Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Tözeren, Doktor Betügül Öngen ve Doktor Selim Badur'la yapmakta olduğumuz Önce Sağlık'ta bugün ben yalnızım ve özel bir program var. Yalnız olmamın bir nedeni de konuklarımın birden fazla olması. Çok değerli konuklarımla bu özel programı gerçekleştireceğiz. Belki 10 yıllardır yapılan bu programda ilk kez bir anma gerçekleşecek. Doktor Altay Martı'nın anmasını biz Açık Radyo'da Önce Sağlık programında yapacağız. Doktor Altay Martı'yı bizi dinleyen sağlıkçılardan, yurttaşlardan, dinleyenlerden birçok kişi vardır belki ama tanımayanlar da olduğuna eminim. Altay Martı'nın çok sevgili dostları bizimle birlikte bugün programda. Aslında onların başka başka büyük büyük sıfatları var ama ben onları hiç söylemeyeceğim. Altay Martı'nın dostları demek yeterli sanıyorum. Doktor Samet Mengüç aramızda. Altay Martı'nın küçüklükten beri arkadaşı Suat Tokat aramızda. Adını söyleyince siz de tanıyacaksınız tabii ki. Cezmi Ersöz aramızda, Altay Martı'nın dostu olarak. Altay Martı'yı çok kısa tanıtmak istiyorum. Altay Martı tıp doktoru ancak aynı zamanda bir karikatürist, bir mizahçı. 63 yılında doğmuştu. Geçen aylarda kaybettik Altay Martı'yı. Ama Mizah Kültür Dergisi'ni biraz karıştıran herkes Altay Martı'yı tanır. O 97'de yolculuğuna başladı. Fesat isimli bir derginin, Mizah Kültür Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti. İlk mizah öyküsü ödüllü suç işleme yarışmasıydı. 82'de Gırgır'da yayınlanmıştı. Sonra Ekspres, Söz, Gırgır, Leman, Öküz, Dinozor dergilerinde de birçok karikatür yayınlandı ve karikatürleri ödüllüydü, ödüller almıştı. Altay Martı'yı tabii birden fazla isimle tanıyoruz. Doktor Martinez de o. Şimdi dostlarını teker teker sormak istiyorum. Doktor Martinez'le nasıl tanıştınız, Doktor Samet Mengüç? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ölümleri, ölüm anlarını veya ölümden sonraki süreçler hiç sevmediğim süreçlerdir. Belki bu bir savunmadır hayatımda. Belki çok erken yaşlarda çok yakın ölümlerle tanışmış olmamızdır. O nedenle hep kaybettiğim insanları yaşamlarındaki gibi hep hatırlamak isterim. Sonrasında artık yoklar psikolojisine girmeme açısından da ölümden sonraki merasimleri çok da özümsemiyorum. Kabul etmek istemememden belki kaynaklı. Martinez'le biz aynı kentte yaşadık çocukluğumuzdan beri. Ama asıl diyaloğumuz tabii ki tıp fakültesinde oldu. 1982'de tanıştık. Benden bir yıl önceydi. Dicle tıp değil mi? Dicle tıpta. 5 yıllık orada aynı kantinde, sürekli aynı ortamda paylaşımlarımız oldu. Hem hekimlik boyutuyla, hem insani boyutuyla, hem de bizde bir laf vardır Diyarbakır'da. İkimiz de şehir çocuğuyduk. Bu tabiri Diyarbakırlılar bilir. Veya yerel diliyle de Gede Bajeri derler. Farklı bir rajondur bu, bir yaşam biçimidir Diyarbakır'da. İnsan olarak insanların dostlukları veya bir insana verdiği değerler kendisiyle ortak yönlerinin fazlalığı oranındadır bu. Herkes için geçerlidir. Altay'la böyle bir sürecimiz oldu. Öyle bir süreçte tanıştık ve aramızdan ayrılan güne kadar da o dostluğumuz, o arkadaşlığımız hep devam etti ve edecek. Bizim için hala Altay Martı'dır, aramızdadır. Dördüncü kişi olarak belki burada. Şu anda aramızda hissediyoruz hepimiz. Suat Tokat, siz ortaokul, lise günlerinde tanıştınız. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz Altay'la tanıştık derken aslında biz Altay'la beraber büyüdük. Altay'la beraber olgunlaştık. Altay'la birlikte hayatı yaşadık. Yani yaklaşık 44 yıllık bir arkadaşlığımız var. Hemen hemen hiç ara vermedik. 1974 yılında Diyarbakır Maarif Koleji'nde başladı arkadaşlığımız. Lisede çok samimi değildik. Ama 1981 yılında ben İstanbul'a gelmiştim. Bir bayram öncesiydi. Bayramdan 2-3 gün önce işte bilet alıp Diyarbakır'a döneceğim. Harem'e gittim bilet almaya. Bilet yok Diyarbakır'a. Dedim ya Haydarpaşa'dan tren bakayım. Haydarpaşa'ya doğru giderken bir baktım karşıdan Altay geliyor. Öpüştük, koklaştık falan. Dedi ya ben de trene baktım. Trende de bilet yok. Otobüste de yer yok. Ne yapacağız? 3-4 gün İstanbul'da mecburen kalacağız. Çünkü bayramın ikinci gününe ancak bilet bulabildik. İkimizde de para yok. Sadece biletlerimizi aldık, arka cebimize yerleştirdik. Sabahları buluşuyoruz. O teyzesinde kalıyor. Ben amcamlarda kalıyorum. Sabahları buluşuyoruz ama yaptığımız şey bir çay, en fazla iki çay içip bir simit yemek filan. O zamanlar sene 1981, Cumhuriyet'in ciddiyet sayfası vardı. Hatırlar mısınız bilmem. Cumhuriyet gazetesi aldık. Altay bir baktı Ciddiyet'te karikatürü ve yazısı yayınlanmış. Tamam su, kurtardık paçayı dedi. Doğru Cumhuriyet'e gittik. Telif hakkını aldı. 2-3 gün o telifle, zaten telif hakkını alır almaz hemen Gırgır dergisinin altında bir köfteci vardı o zamanlar. Gittik köfteciye, kendimize bir ziyafet çektik. 2-3 gün boyunca o Cumhuriyet'ten aldığı telif ücretiyle idare ettik. Ondan sonra Diyarbakır'a döndük. Aslında Diyarbakır'a dönerken geçirdiğimiz kaza, belki şu anda bu programı da yapmıyor olabilirdik. Diyarbakır'a doğru gidiyoruz. Malatya ile Elazığ arasında Samet Hocam hatırlar. O zamanlar Kümürhan Köprüsü vardı. Böyle dik bir yokuştan aşağı iniyorsunuz. Otobüs oradan hızla inerken yere herhalde mazot falan dökülmüş ki otobüs birdenbire uçuruma doğru gitmeye başladı. Şoför bir sağ bir sol çevirdi arabayı. Bariyerlere çarptık. Aşağısı uçurum. Fırat'ın da en deli aktığı yerler. Yani 1981'de biz hiçbir şeye başlamadan hayatımızı da orada noktalayabilirdik. Tabii ki bu süreç içinde 1981'den sonraki arkadaşlığımız hiç ara vermeden, ama hiç yani mübalağa etmiyorum, Diyarbakır'da geceli gündüzlü. Ondan sonra ara ara işte Altay'ın mecbur hizmeti, benim bir ara öğretmenlik nedeniyle Adana'nın Bahçe ilçesinde olmam filan falan derken yılda bir iki yine görüşüyorduk. Sonunda 1992 yılında Şişli Etfal Onkoloji bölümünü kazanınca Altay asistan olarak İstanbul'a geldi. Beraber kaldık. Ali Beyköy'de bir 6 ay beraber aynı evi paylaştık. Sonra ben yine öğretmenliğe dönüş yaptım. Evleri ayırdık ama haftanın hemen her hafta sonu beraberdik. Cezmi Hocam da bilir, o günleri hatırlar. Böyle soluksuz bir beraberliğimiz oldu. Ama işte hayatın acı yönleri de var. Elimizden aktı gitti. Sürece müdahale edemedik. Başka şeyler de yapabilirdik. Engelleyici şeyler de olabilirdi. Ama gözümüzün önünde Altay gitti maalesef. Konuşmanın akışı içinde ara ara bir iki anekdot da anlatabilirim. Şimdi bir hüzün bastı çünkü. Cezmi Ersöz, siz önemli bir yazarısınız Türkiye Edebiyatı'nın. Doktor Altay Martı hekim, nasıl yollarınız kesişti? Evet, ben günlerdir hiçbir şey yazamıyorum. Yani onun hakkında bir şeyler yazmak isterdim ama henüz elim kaleme gitmiyor. Çünkü büyük bir boşluk açıldı hayatımda. Yani Altay'ı tanımak bir ayrıcalık. Yani girdiği ortamı renklendiren, çok kendine özgü, nevi şahsına özgü bir insandı. Çok arayacağız. Ama dediği gibi Samet Hocam'ın, diyorlar ya işte ışıklar içinde uyusun diye bir klişe bir laf var ölümlerden sonra. Işıklar içinde olmuyor insan mezarda. Karanlıkta oluyor. Yani ışıklar içinde olması için ne yapmamız gerekiyor sevdiğimiz bir insanın? Onu hep güzel yönleriyle, yaptıklarıyla, eserleriyle anmak. İşte o zaman ışıklar içinde uyuyor. Onun için yaşatacağız Altay'ı. Onun özelliklerini, onun serüvenini, sürecini, bıraktıklarını hep anacağız. Yani çok anlamlı bir tanışmamız oldu benim. 93'te ben Leman'a başladım. O da o yıllar İstanbul'a gelmişti. Şiş ve Etfal'deydi sanıyorum. Yolda gördü beni bu Fransız konsolosluğunun orada. Geldi, ya dedi ben sana çok hayranım, senin yazılarını çok seviyorum dedi. Sarıldı bana, böyle ayaküstü. O gün başladı dostluğumuz. İşte 93, 25 seneyi bulmuş. Hiç ayrılmadık birbirimizden. Şimdi tabii o şoku daha atlatmadım ama arıyorum etraftaki insanları, ortak dostlarımızı ya da onlar beni arıyor, Altay'la tanıştırdığım insanlar. Ya yardım etmediği, yanına gitmediği kimse kalmamış. Yani bir kanser vakası olduğunda çevremizde, dostlarımızda arasında hemen ilk Altay'ı arardık. Çünkü bilirdik ki o hemen koşacak. Gecenin bir saatinde olsa bile bizimle o hastaya gelecek. Benim abimin eşi, yengem kanser olmuştu. Günlerce onunla uğraştı. İlaç buldu, getirdi. Hiç tek kuruş para almadan çevremdeki bir sürü insana bu anlamda yardımcı olmuş. Arıyorlar, ben hatırlamaya çalışıyorum. Tabii o kadar insana, böyle şövalye ruhlu bir insandı, abartmıyorum. Evet, sonra o da Leman'a başladı. Leman'da dostluğumuz devam etti. Sonrası kalır demeyelim. Şimdilik noktalıyım. Şunu sormak istiyorum. Suat Bey'le başlayayım bu sefer. Bu mizaha, karikatüre ilgisi nasıl başladı sevgili Altay Martı'nın? Çünkü Türkiye'deki hekimler için de bu kadar karikatür alanında ünlü, değerli işler yapmış tek hekim. Nasıl oldu bu ilişki, siz biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Şöyle ki Altay 1970'li yıllardan beri karikatür çizen, 78 yılından beri de Gırgır'da karikatürleri yayınlanan bir arkadaşımızdı. Şimdi Altay'ın babası Varol amca, o da ressamdı. Hmm. Aynı zamanda ressam derken profesyonel ressam değil ama tabela yazar, işte kibir çöplerinden gemiler yapar, evler yapar, böyle el sanatları gelişkin güzel yazı yazabilen bir amcamızdı Varol amca. Böyle aileden gelen bir yeteneği var. Altay da müthiş espiritüel bir arkadaştır. Hayata hep mizah yönüyle bakan bir insandı. O babasından gelen çizme yeteneğini birlikte mizahı da kattıktan sonra tabii ki karikatüre doğru bir yönelme oldu. Bir de 1970'li yıllar biliyorsunuz Gırgır'ın en üst noktada olduğu yıllar. İşte dünyanın üçüncü büyük mizah dergisi. Günde haftada 500 bin satıyor. Böyle popülaritesi var. O dönemde Altay karikatüre başladı. 78 yılında ilk karikatürü yayınlandı. Bütün Diyarbakır sevindi gibi bir şey yani. Çünkü düşünsenize sene 1978, Diyarbakır'da 15 yaşında bir genç İstanbul'da yayınlanan dünyanın üçüncü büyük dergisine karikatürünü gönderiyor ve karikatür yayınlanıyor. Biz Altay'dan daha çok, onun arkadaşları ve onu sevenler Altay'dan daha çok Gırgır dergisini takip edip ya bu hafta Altay'ın şeyi çıktı mı, karikatürü çıktı mı, çıkmadı mı diye takip ederdi kendisini. Aslında hep karikatürle uğraşmak falan isterdi ama süreç içinde edebiyat yönü daha ağır basmaya başlayınca. Kitaplar böyle var önümüzde. Evet. Hem Cezmi Bey'in hem sizin. Evet. İyilik Tanrısı'nın günleri var. Altay Martı'nın kitapları var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi 90'lı yılların başında çizmeden çok edebiyata yönelmeye başladı. İlk kitabı Öldürmenin Erkek Yüzü. 1995 yılında yayınlandı. Akabinde Savaş ve Kalbim yayınlandı. Arkasından Geçkin Bir Kadın var. Ayrıca da iki tane mizah öyküsü kitabı var. Bir de bütün öykülerinden hemen hemen derleme demeyelim de en son çıkarttığı İlik Tanrısı'nın Günleri kitabı var. Bu Doktor Martinez konusuna ayrı bir başlıkta evet, bakacağımız için şey yapmıyorum. Hı-hı. Bir de bir karikatür albümü çıkarttı. Bu da anı olsun diye çıkarttı. Yani hiçbir piyasaya sürülmedi, satılmadı, edilmedi. Eşine, dostuna, arkadaşlarına ve kendisi için. Yani biz de çizdik kardeşim bu dünyada diye, bir çizik attık diye. Öyle bir anı babında Ortaya Karışık diye bir karikatür albümü çıkarttı Altay. Yani bu. Doktor Martinez dedik, Samet Mengüç'e dönmek istiyorum. Doktor Martinez tabii soyadıyla, soyadından türetme olduğu anlaşılıyor, Martin Martinez. Doktor Martinez mahlası nasıl çıktı diye sormayacağım. Büyük ihtimalle soyadından türetmiştir ama Doktor Martinez'in, ben Doktor Altay Martin'in hekimlik değerleriyle ilişkilerini soracağım size. Yani her şeyden önce Altay Martı iyi bir insan, İyi bir hekim de. Tabii ki kavramlar önemlidir. Yani kavramlarda işte iyilik görecelidir denir ama insana dair olan ve olması gereken, işte insanlık tarihinde Platon işte iyi idealların en yücesidir der. Bütün tek tanrılı dinlere, insanlık tarihine baktığın zaman iyi ahlak üzerinde kurulur. İyi kavramını kullanır. Ama Altay Martı da bunu yaşamı biçine getirmeye çalışır. Bunu başarmak çok zordur bugünkü yaşam tarzımızda. İnsanlığın şu anda yaşamış olduğu süreçte bütün engellere rağmen bunu yaşatabilmek, başarabilmek çok zordur gerçekten. Hep bu kavramı kendisine ilke edinerek hem insan olarak hem hekim olarak böyle bir yaşam sürdürmeyi hedef olarak koydu ve kendi içerisinde de çok tutarlı bir yaşam sürdüğünü biliyorum. Bütün bu güçlükler rağmen tabii bunları sağlayabilmek birçok bedel ödemeyi gerektirir. Doktor Martinez ve Hazım Ruhi Mahlaslarını kullandı. Özgür Gündem'de bunu kullandı. O dönemlerde evet, öylesine bir gazetede bir dağıtıcının neler yaşadığını, bir satıcının neler yaşadığını, o gazeteyi dağıtımını yapan şirketlerin, firmaların, insanların nasıl bedeller ödediğini biliyoruz. Böylesine bir ortamda hiç çekinmeden, doğruluğuna inandığı şeylerin hiçbirini esirgemeden dile getirdiği bir döneme denk geliyor bu. Yine demin sohbet ederken de söyledim, hani insan yaşadığı yere benzer. Bu yaşadığın yerin koşullarının sana dayattığı bir şeydir. Diyarbakır'da bizim çocukluğumuzun şekillendiği yıllarda yaşam çok kolay değildi. Çok çok acımasız bir yaşam ortamı vardı. Ama bu beraberinde yaşamı sürdürebilir kılmak, yaşamla barışık olabilmek için mizah bir gerekliktir. Koşullar ne kadar ağır olursa olsun. Dolayısıyla o koşulların insan kişiliğine yansımasının çok tipik bir örneğidir Altay Martı. Evet, Altay Martı'nın öykülerini konuşacağız, karakterlerini konuşacağız. Ama öncesinde Bir müzik arası vermek istiyorum. Özellikle ben Altay Martı ve biraz dostları için seçtim bu şarkıyı. Fazıl Say'la Serenat Bağcan'ın ortaya koyduğu bir albüm vardı, İlk Şarkılar diye. Burada geçtiğimiz günlerde ölüm yıl dönümü olan Cemal Süreyya'nın da bir şiirinden bir şarkı yapmışlardı. Dört Mevsim. O Dört Mevsim şiirinden olan şarkıda Sokaklar Gibi Buluştular der. O parçayı ilk parça olarak seçtim. Şimdi dinleyeceğiz. Cemal Süreyya'nın Dört Mevsim şiirinden Fazıl Say'ın piyanosu Serenat Bağcan'ın sesiyle. Bahar mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi, yapraklar gibi buluştunuzdu, kokular gibi seviştinizdi. Bahar mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi. Altay Martı için dinledik. Cemal Süreyya'yı da sevdiğini duydum. Biz müzik arasında konuştuk biraz aramızda. Demek ki fena bir tesadüf olmamış. Cezmer Söz'e devam etmek istiyorum. Onun o ünlü kırık karakteri. Evet. Bundan biraz söz edebilir miyiz? Biraz da edebiyatından, onun öykülerinden neler söylemek istersiniz? Ben yazamadım ölümünden sonra dediniz ama belki söyleyeceğiniz şeyler olur. Yo, yazacağım da biraz zaman lazım. Şimdi biz çok sık beraber olduk bir dönem. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Ezik bir karakter yanı vardı. Ama o ezikliğini bastırmaya çalışıyordu. Kırık bir adamdı yani. Ve yoksulluk onu çok düşündürüyordu, yoksulluk. Yoksulluk insanlar, yoksul hayatlar. Zaten öykülerine, kitaplarına o yansımıştır, o yoksulluk. Dayanamazdı yoksulluğa, çok büyük öfke duyardı. Bir kere bana bir şey anlatmıştı. Otobüste gidiyormuş, Ramazan'mış. Otobüsün geçtiği köprünün altında böyle bir müştemilat varmış. Orada pencere açıkmış, perde yokmuş. Amelelerin yediği yemeklerden bahsetti. Yani yemek şu, onu çok etkilemişti. Ekmek arasına marul koymuşlar inşaat işçileri. O ekmek arası marulu yiyorlarmış. Sarsılmış. Ya diyor, nasıl olur diyor ya, ekmek arası marul nasıl bir şey falan derdi bana. Onu unutamıyorum. Zaten yoksul çocukluk yaşamış bu kesin. Bir öyküsü var, bulamadık şeyle Suat'la onu. Dokuzuncu sefer mi demiştim bilmiyorum. At kemikleri Beethoven ve 9. senfoni. Evet, doğru. At kemikleri Beethoven. Evet, evet. Mesela orada tıp fakültesinde okuyorlar. Sınav günleri gelip çatmış. Evde doğru dürüst odun yok, kömür yok. Bahçeden nasıl olduysa öldürülmüş bir atın, kesilmiş bir atın kemiklerini bulmuşlar. O atın kemiklerini getip sobaya atmışlar. Tabii o at kemiklerinden çıkan koku dayanılmaz bir koku olmuş. Onu anlatıyor hikayesinde. At kemiklerinin kokusu. Evet. Onu da devam edeyim, atlamayayım. Şunu çok eminim. Altay aslında yazar olmak istiyordu. Doktor olmaktan çok. Hasbelkader girmiş, tıbba girmiş. Ama gönlündeki aslan mizah olsun ya da diğer edebi anlamda yazarlık olsun. Onun gönlündeki aslan oydu. Yazar olmak istiyordu. Daha sonra zaten o doktorluk ona yük gibi gelmeye başladı. Hedefi oydu. Ama çok mesaisi vardı. Bu mesela İyilik Tanrısı'nın Günleri bir başyapıttır benim için. 2013'te, 2003'te çıkmış. Tekrar okudum bugün, yine baktım. Çok başarılı, çok yetkin. Eğer yazarlıkta ısrar etseydi ya da onu oyalayan, günlüğüm alan, zorlayan işi olmasaydı bugün Türkiye'nin çok değerli bir yazarı olurdu. Edebiyat eleştirmeni, Türkiye'nin en iyi edebiyat eleştirmenlerinden dostum Necmi Alpay. Geçen telefonla konuştuk. Ona yolda karşılaştık. Altay'a dedi ki sen Türkiye'nin Kafkas'sın dedi. Ki Necmiye çok sert bir eleştirmendir. Herkese elbette. kolay kolay öyle ünvandan yakıştırmaz. Sen Türkiye'nin Kafkas'ı olacaksın demişti. Altay günlerce mutlu mesut yürüdü yollarda. Çünkü Necmi Alpay gibi birinin böyle bir cümle kurması onu çok etkilemişti. Türkiye'nin Kafkas'ını erken kaybettik biz. Cezmi Bey, tabii burada dertleşiyoruz gibi düşünüyorum. Bizim dinleyenlerimiz de 12-13 senedir dinlediği için bu dost meclisine dahildir. Şunu sormak istiyorum. Benim de hekimlik dışında ikinci şapkam edebiyat eleştirmenliği. Necmiye de kesinlikle böyle şeyleri çok kolay söylemez. Çok önemli onun bunu söylemesi. Onun farkındayım. Fakat biz diğer bir şapkamız olarak okurluk da var tabii. Bizim kuşağın okurları yani 2000 sonrası gençlik. Acaba niye Altay Martı'yı fark edemedi? Altay Martı son dönemde aktif yazmıyor muydu? Bunu sormak istedim. Ben çok üzüldüm doğrusu kitaplarını ölümünden sonra okumaya başlayınca. Çok üzüldüm. Görmeye başlayınca bulmak da mümkün değil Altay Martı'nın kitaplarını maalesef. Burada bizi izleyen belki yayın evleri de vardır. Onları da bir hatırlatma olsun. Bizim kuşağın bulması bile mümkün değil bu kitapları. Niye bu kopukluk oldu sizce? İşte en son çıkan kitabı Gendaş'tan çıktı. 2003. Çok. 14 yıl hiçbir şey yok. Evet. 14 yıl bizim dünyamızda, edebiyat dünyasında çok uzun bir süredir. Bir yıl yani, bile uzun bazen. Bir yıl. Eskiden kitap raf ömrü bakın 1,5-2 aydı. Yani kitaplarınız yeni çıktığı an 2 ay rafta kalırdı. Bugün 1 hafta bile değil. 1 hafta sonra indiriliyor raftan, yeniler getiriliyor. Yüzlerce kitap çıkıyor günde Türkiye'de. Gendaş kapandı mesela. Gendaş diye bir yayın evi yok artık. Evet. Yeni baskıları olması mümkün değil. Birileri ön ayak olacak. Fark edecek. Ya da Suat gibi dostları, Doktor Levent gibi dostları, Samet Hocam gibi dostları tekrar Altay Martı'nın kitaplarını yayınlayacak. Bir yayın evi bulacağız. Yeniden yayınlatacağız. Bunun için çaba harcayacağız. Tekrar gün yüzüne çıkartırız. Tabii programlarla da bunu yapabiliriz. Dediğim gibi bu yayın evi yok. Leman neredeyse kapanmak üzere. 150 bin dedi biz Leman'da yazarken bizim haftalık tirajımız. 150 bin. Bugün birçok gazetenin tirajı 150 bin değil. Ve ayda 600 bin satan bir dergiden bahsediyoruz. O zaman Leman'daydık biz. Türkiye sarsılıyordu Leman dergisiyle. Bugün Leman'ın tirajı 10 binin altında bile yok. Diğer yayın evlerine bakalım. Leman'dan çıkmış. Çivi yazıları. Halen mesela bunu üstlenebilir bizim arkadaşımız Özcan Sapan. Şu an Çivi yazıları faaliyette. Parantez. Mesela Özcan bunu yapabilir. Kitaplarını yeniden basabiliriz. Diğerleri de Leman değil mi galiba? Evet. Hocam ben o konuyla ilgili zaten hemen bir çalışma başlattım da. Evet. Şimdi bu kitap yayınlamada siz daha iyi biliyorsunuz. Bu bandrol uygulamalarıyla birlikte yazarın kitabını yayınlayacağın zaman mirasçılarının da feragatname vermeleri gerekiyor. Var. Yani işin hukuki boyutu tabii. Bir an şey yaptı. Yoksa daha Altay'ın vefatından sonra hepimizin ortak abisi Şemuz Diken abimizle oturduk konuştuk. Mevcut kitaplarını 3'e ayırarak bir dedik mizah yazılarını Altay Martı'nın mizah yazıları, 2 Altay Martı'nın öyküleri, 3 Altay Martı'nın karikatürleri şeklinde 3 tane ayrı kitap düşünüyorduk. Ama ben yayıncılarla konuştum, hatta Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan abi, Kenan Kocatürk'le açtım konuştum. Dedik Suat öncelikle bu işin yasal boyutunu hallet, ondan sonra şey yapalım. Çünkü mirasçıları falan var. Yurt tabii, dışında var. Demek ama o projeyi hayata geçireceğiz. Bu çaba başladığına göre tabii. Yakın zamanda Altay Martı'nın öyküleriyle, yazılarıyla buluşacak yeni kuşak okur da diye düşünüyorum. Biraz Diyarbakır raconundan bahsettik. Biraz Kırık karakterinden bahsettik. O racona bir örnek verebilirim. Evet, hem onu soracağım, onunla birlikte sormuş olayım. Birisini düşünürken hep aklınıza ya bir anekdot gelir, ya onun bir huyu gelir, karakteri gelir. Sırayla onu sormak isteyeceğim. Sizinle başlayalım Cezmi Bey. Şimdi ben İstanbul'da büyüdüm ama Urfa kökenliyim. Çok severim ben Kürt coğrafyasını, insanlarını, onların raconlarını. Çünkü çocukluğum Urfa'da geçtiği için emeklerini, o gırtlak ses tınılarını. Yani içimde böyle benim bir Kürt var. Ama İstanbul'da büyüdüm 50 sene. Altay'ın da o böyle kırık bir şivesi vardır. O da beni çekerdi ona. Onun diğer Kilis'te oluşu, benim Urfa'da oluşum. Öyle bir coğrafi bağ da aramızda olmuştur. Bir de her zaman Kürt siyasi hareketin yanında oldu. Yani o verilen mücadelenin hep yanında oldu. Savaşı içinde yaşadı. Öyle bir dik duruşu oldu hep. Bir gün karnımız acıktı. Zaten ben bana Altay 30 sene boyunca hiç para harcatmamıştır diyebilirim yani. Ben Altay'ın yanında hiç para harcamadım yani. Harcatmaz zaten. Yemek yiyoruz. Beyoğlu'nda Mis Sokağı'nın orada galiba. Kalk dedi gidip çıkalım dedi. Dedim Altay bir çay daha içelim ya falan. Yok kalk dedi. Kalktık. Döndü 5-6 masa oturmuş yemek yiyor. Dedi ki toplam hesabı çıkartın bana dedi. Oranın sahibine. Ve kasadana. Anlamadım beyefendi dedi. Dedim ne kadar hesap var burada dedi aşağıda. Merdivenle aşağı iniyordu. 300-400 lira bir para hesap etti o masaların şeyinde. Borcunu. Aldı verdi parayı. Ödedi. Çıktık. Dedim abi sen ne yaptın hasta mısın sen ya? Neden insanların parasını dedin ya? Bizim hesabımız 20 lira. Diyarbakır dedi. Racon dedi. Bizde dedi ilk çıkan oradan lokantadan kalanların hesabını öder dedi. Dedim abi burası İstanbul Beyoğlu ya. Yok dedi. Racon racondur. Her yerde racondur dedi. Gerçi Samet Hoca bu racon yerlerini daha evet, iyi bilir. Evet evet. Hemen Samet Hocamıza geçelim buradan. Şimdi dikkat ederseniz dedim ki ikimiz de şehir çocuğuyduk. İkimiz de Gede Bağcayır'dık. Bu bir kültürel yetişme tarzı. Bunun kapitalist yaşam çarkı içerisinde izahının bir mantığı yoktur. Yani bunu biliriz. Ama edinilmiş bir kültürdür, bir yaşam biçimidir. Biz bir kahvehanede veya bir restoranda biz otururken bir tanıdık eş dost bizden sonra gelmişse onun hesabını o ilk oturan kişi öder. Bu bir bunun ekonomik varsıllıkla bir ilişkisi yoktur. Bu bir kültürel doktrindir. Ha yoksa da yoktur diyebilir çok rahatlıkla. Diyelim ki o camiye gelen insanlara ya valla benim şu anda cebimde yok bunu da ödersiniz. Bunu da diyebilecek kadar da bir kültürel şey var. Ama yakınlık var. Olabildikçe onu ödemek ister. Bu bir yaşam biçimi. Onun için insan yaşadığı yere benzer dedim. Diğerinde bunu ödemediği zaman kendisinde bir eksiklik hisseder. Ya da oturduğun bir yerde ilk kalkan kalkmak zorunda kalıp giden hesabı öder gider. Böyle bir kültürel atmosfer içerisinde şekillendi kişiliğimiz. Yani insanın kişiliğinin şekillendiği yaş dönemleri vardır. O öyle şeklinde ve onu üzerinizden atamazsınız. Şimdi dile gelince de biz normal şu andaki okuma dilini kullanmayı çok sonradan edindik. Yani hatta birçok eğitimli üniversiteyi bitirmiş Diyarbakırlı'ya baktığınız zaman mutlaka o aksanı görürsünüz. Bunu ya çok sevindiği zaman çok net görürsünüz ya çok sinirlendiği zaman çok net görürsünüz. Ya çok heyecanlandığında. O aksan hemen kayar. Çünkü çocukluk döneminde edinmiş olduğum bir gırtlak yapısı var. Bir dil var. Bir o dilin içerdiği kavramlar var, kelimeler var. O oranın yaşam biçimine özgü. Kırıklar Diyarbakır'ın bir gerçeğidir. Altay bunu yazıya dökerekten de çok iyi bir işlev gördü bu anlamıyla. Kırık denilen birçok özellikleri vardır. Bir defa merttir, cömerttir. Gizli bir mizahı vardır değil mi? Gizli bir kendi içerisinde bir mizahı vardır. O aynı, çünkü birçok çelişkiyi de barındıran bir yaşam biçimidir aslında. Örneğin çok ciddi bir ekonomik şey yoktur ama en kaliteli sigarayı içer. En kaliteli kıyafeti giymek ister. O anlıktır. Yani günlük yaşar. Yaşamın geleceğe yönelik uzun süreli yaşam planı yoktur. O kırık dediğimiz yapının. Gizli mizah belki buradan çıkıyor. Kesinlikle. Siz eminim bize hem birlikte yaşanmış anekdotlardan anlatacaksınız hem de bu kırık karakterinden alacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle başlamak isterim. Cezmi hocama, Samet hocama çok katılmıyorum. Altay şehir çocuğu değil. Altay aslında bir batılıdır. Baba tarafı Bartınlıdır. Bartın'dan gelmiş bir ailenin çocuğudur. Annesi Türktür. Elazığ'ın Palu ilçesindendirler. Ki Altayların evi Diyarbakır'ın en yoksul mahallesinde olmasına rağmen TRT'de Hollywood filmlerinin seyredildiği, Varol amcanın yer yer Osmanlıca deyimler katarak konuştuğu güzel bir İstanbul lehçesiyle büyümüş bir çocuktur aslında Altay. Yani öyle klasik bir Diyarbakır kültürüyle büyümedi. Ben de öyleyimdir. Yani ben de köken olarak Diyarbakırlı değilim. Altay da köken olarak Diyarbakırlı değil. Ama Diyarbakır'ın öyle bir insanı içine çeken bir kültürü vardır ki kaçış yok. Yani o şekilde şekilleniyorsunuz Diyarbakır'da. Şehir çocukluğundan öte dediğim gibi Altay'ın özellikle Varol amcadan, hep Varol amca diyorum çünkü onun hayatında önemli şekilde etki etmiş bir insan. Onun evde romanların okunması, işte yabancı filmlerin seyredilmesiyle yorulmuş bir arkadaşımızdır. Anekdot derken şunu söyleyeyim mesela, bizim Altay, hayatta beceriksiz insanlar vardır. Ne de beceriksizlikten kastım şu, işte hani bir bardağı bir yerden bir yere kaldırırken düşürür, tabağı kırar. Altay da öyle ufak tefek şeyleri yapamayan bir arkadaştı. Bir gün gittim işte Şişli'deki evine, karanlıkta oturuyor. Ya Altay ne yapıyorsun karanlıkta? Ya sigorta attı dedi. O zaman sigortalar şeydi, telle bağlanıyor. Otomatik sigorta değil. Bekliyor ki elektrikçi çağıracak, birilerini çağıracak, sigortayı bağlayamıyor. Ben de biraz becerikliyimdir, işte sigortasını bağladım ettim. Yoksa bütün geceyi öyle oturarak geçirecek, ikinci gün çağıracak elektrikçiyi. Yine bir gün gittim eve. Kapı pencere her taraf açık ama yani Mayıs ayı filandı. Hamam gibi sıcak. Altay nedir bu sıcaklık? Ya dedi işte kaloriferler yanıyor. Söndür. Dedi bilmiyorum söndürmesini. Yani öyle bir arkadaştı Altay. Bir de şeydi, ne derler, bir dikkatsizliği de var. Mesela biz arabayla bir yere yemeğe filan gideriz. Çıktığımızda Altay hiç bakmaz ben hangi arabayla gelmişim. İlk arabanın hemen kapısına asılır. Ya hocam o araba değil, bu arabadır bizimki falan deriz. Şimdi bir gün bir anımız var. Bir gün gidiyoruz işte bir yerde, dedi ya hocam şurada dur da bir sigara alayım dedi. Ben durdum. 3-4 araba bekliyor orada. Altay sigarayı aldı. Ben görüyorum Altay'ı. Öndeki arabaya gitti oturdu. Hem de ticaret taksi. Altay'ın bir huyu vardı. Benim arabaya da oturduğumda otur oturmaz konsüle bir tane vurur. Çek Küba'ya derdi. Ticaret taksiye oturuyor, oturur oturmaz konsület bir vuruyor, beni oturduğunu bilmiyordu. Çek Küba'ya diyor, bir dönüyor bakıyor, ah başka bir adam şoför. Şoförün de cevabı güzel. Ya abi Küba'ya gideriz ama çok yazar. Böyle bir şey anımız vardır Altay'la. Yani anılar çok tabii ki, anlatmakla bitmez. Dediğim gibi ben yine bir virgül koyayım. Arkadaşlar devam etsinler, arada konuşuruz. Cezmi Bey'le devam etmek istiyorum ben. Leman günlerinden bahsetti Cezmi Bey. Öykülerinin en belirgin özelliği sizce neydi? Çünkü kırık karakterinden başka temalar mı işledi öykülerinde? Bunu sormak istiyorum. Özellikle Necmi Alpay'ın bu kadar övgüsüne mazhar olması. Siz bir edebiyatçı olarak buna cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi evet. Yani Öldürmenin Erkek Yüzü olsun, Savaş ve Kalbim ilk kitapları nispeten öyle çok edebi derinliği olan kitaplar değil. Daha sert bir vurguyla yazılmış kitaplar. Ancak daha sonra işte 2003 bu kitap. Çok gelişkin bir kitap bu. Hem mizahında, ağır aksak öykülerde olsun, işte Hazım Ruhi, Doktor Martinez başlıklı yazılarda olsun, absürt bir adam. Absürt bir yazım tarzı var. Altay'ın. Absürt. Hele burada böyle Borgezvari hikayeler var. Gerçeküstü, sürrealist hikayeler var burada. Onu çok iyi başarıyor. Yani mizahta absürt ağırlık basıyor. Mesela çok güldüğüm bir hikayesi vardı. Hepsi çok güzel. Yeniden elden geçmesi lazım. Bir editör çalışması olması lazım. Mesela Silvestre Stallone Süryani miydi? Ya da Süryani bir hikayesi var şimdi. Ya ne alaka Silvestre Stallone Süryani mi? Burada da mesela yani Hava Değişimi adlı bir hikaye var. Yani gerçeküstü hikayeciliğin doruk noktasına çıkıyor neredeyse. Ama hep şunu isterim. Yani isterdim ama artık çok geç. Yapacak bir şey yok. Ya editör çalışması olacak kitapların üzerinde. Uzun bir süreç. Bu elden geçmesi lazım. Ki hayatta olsaydı, daha uzun bir yaşamı olsaydı bence elden geçirecekti bunları. Evet, bir de belki çoğu kişi bilmez. Tarihe çok meraklıydı. Tarih. İnanılmaz tarih okurdu. Yani hepimizden çok kitap okuyan bir insan olduğunu düşünüyorum. Kliniğe gittiğimde ya da evine gittiğimde gördüğüm kitaplar yani çok hayranlık duyardım. Yani tarihçi Erdoğan Aydı dostumuz. Sık sık bana gelirlerdi. İkisi bende konuk olurlardı. Çok sık da kavga ederlerdi Erdoğan Aydın'la ikisi. Genelde konu tarih olurdu, kavga sebepleri. Şimdi düşünün, Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden Erdoğan Aydın. Bizim gariban onkolog Altay Martı ve bir kıyasaya tartışma olurdu. Zaman zaman Erdoğan Aydın haklısın falan derdi. Bak bunu bilmiyordum falan derdi yani. Ve orada yenilmeyi göze alamazdı. Yani tarih konusunda bir tartışma oldu mu Altay orada sonuna kadar direnirdi. Kendi bildiği konusunda inat ederdi, ısrar ederdi. Ve edebiyatla birlikte yavaş yavaş son yıllarda tarihçilik onun için çok gözde olmuştu. Tarihle ilgili bir kitabı çıkmadı ama belki de romanlarına, öykülerine o tarihsel bilgiler, izlekler yansıyacaktı. Bunu da böyle söyleyeyim. Ben bir parantez açabilir evet. miyim ya? Şeyi atlıyoruz. Altay niye yazmaya ara verdi? Altay ağır bir kalp ameliyatı geçirdi. 2005 ya da 2006'da. 4 damarı değişti. Arkasından uzun süren bir iyileşme dönemi olduğu için yani çok yoruluyordu. Bir şey olduğunda mesela Altay'la ya Altay görüşelim oturup bir çay. Ya hocam vallahi evden çıkarmıyorum. Yani yorgunluk hissediyordu kendisinde. Bir 3-4 sene o kalp ameliyatının ve arkasından stentler takıldı. Neydi hocam diğer hastalığın adı? Pankreasla ilgili problemler yaşadı. Yani bir sağlık problemi, uzun süre süren bir sağlık problemi yaşadığı için toparlayamadı aslında. Bir yandan da çalışmak zorunda. Muayeneye, hastaneye, oraya gidiyor, oraya koşuşturuyor. Bir sürü eşin, dostun, işinin peşinden koşuştururken zaman bulamadı. Yani o hastalık devresini atlamamak lazım. Çünkü o yüzden bir zorunlu ara vermek durumunda kaldı. Evet, onu şöyle diyebiliriz. Yani hayatın zor tarafını bilerek seçen bir insan. Yani gerçeklikle, yaşanan gerçeklik ve olması gereken değerler arasındaki çarpışmayı bilerek seçen, olması gereken de direten bir yapısı var. Bu yaşamı çok zor kılar. Yani normal gündelik yaşamda. Bu hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak insanı yoran bir yaşam biçimidir. Belki birçoğumuzun da tercih etmeye çalıştı. Ama bunu tercih etmekle birlikte de birebir başarmayı hedef haline getiren, onunla çarpışan, onunla mücadele eden bir bakış açısı var. O yüzden yorucudur bu, dediğim gibi. Hem insanı, bu insan denen organizmayı, varlığı, hem ruhen hem bedenen yorar. Bunun bir yansıması ve o nedenle de bir hekim olmasına rağmen bizde de vardır, birçoğumuzda da vardır. Kendi bedenini, kendi sağlığını çok önceleyici bir şeyi düşünmeyiz. Düşünmedi 6 ayda. Onunla. Galiba başkalarına gösterdiği ihtimamı pek kendine göstermiyordu. Doğru mu? Evet. Günde 4-5 paket sigara içerdi. Yani ağzından hiç sigara düşmez. Şimdi kendisine göstermediği ihtimama bir örnek vereceğim. Stent takılacak. Bana dedi, bana hacı derdi. Hacı ya, yarın akşam gel beraber, bir tanıdık arkadaşının hastanesi var. Orada stent taktıracağım. Oradan beni eve bırakırsın dedi. Gittik işte, yattı, stent taktılar, çıktı. Arkasından ameliyatı yapan doktor geldi. O da arkadaşımız. Altay dedi, Altay şimdi ben sana diyeceğim ki bu gece burada kal, sen kalmayacaksın. Altay cevap, hayır kalmayacağım. Altay ben sana diyeceğim ki sigarayı bırak, bırakmayacaksın. Altay cevap veriyor, hayır bırakmayacağım. Bari azalt, hayır azaltmayacağım. Bari dedi bir iki gün içme. İşte kalktık beraber, sonra indik arabaya, bindik. Biner binmez ilk yaptığı iş hemen sigarayı yaktı. Yani ileri derecede bir sigara bağımlısıydı. Hocam da dediği gibi ağır ameliyatları geçirmesine rağmen sigaraya da onu çok yıprattı. Hayır, nihayetinde işte yaşamının sona ermesine sebebiyet veren hastalık, biliyorsunuz. Pankreatit. Safra kesesindeki bir taş yani. Ve bunun bir komplikasyonu pankreatit. En ağır komplikasyonlarından birisi, ölümcül komplikasyonlardan. Ama buna rağmen bir safra kesesi taşına bağlı ölümcül bir pankreatit oranı çok çok düşük bir durum. Yani bu sadece çok basit kolesistektomi ameliyatıyla önlenebilir bir rahatsızlıktan, bir yaşamını yitirmesi bir hekim olarak, bir dostumuz olarak ayrı bir üzücü zaten taraf Samet oldu. Samet Hocam, çoğu kişi inanamadı. Haber sitelerinde Altay Martı öldü denilemedi ilk başta. Öldü iddiası diye başlıklar atıldı, biliyorsunuz. Böyle bir durum gerçekleşti. Neden öldüğü de bir türlü söylenemedi. Çünkü aslında bir... basit sebepti bu. Evet, ondan dolayı bu... dili varmadı insanların herhalde. Yavaş yavaş programı kapayacağız. Son sözü Cezmer Söz'e bırakmak istiyorum ben. Çünkü edebiyatın da sonsuza bir hükmü vardır. Müebbettir edebiyat aslında. O sonsuza sözü bir edebiyatçı söylesin diyorum. İzin verirseniz son cümleleri alabilirim tabii ki. İki cümle söylemek isterim. Şimdi Cezmi Hocam, Altay'ın geçmiş dönemdeki yoksul hayatından bahsetti. Doğrudur, çok yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çok travmalar yaşadı. Ben Altay'ın hayatını sevgili şair Yılmaz Odabaşı'nın şiirinden bir dizeye hep uyarlarım. Yılmaz Odabaşı der ki, her ömür kendi gençliğinden vurulur. Altay Martı da kendi gençliğinden vuruldu. Toprağı bol olsun. Evet, bu arada Yılmaz'a da selam söyleyelim. Yılmaz da ortak arkadaşımız, evet. Dönem arkadaşımız. İyi bir insan, iyi bir hekim, iyi bir dost, iyi bir arkadaşımız aramızda yaşayacak diyorum. Teşekkürler. Cezmer Söz. Evet. Yani böyle bir küçük bir anım var Altay'la ilgili. Yani Altay, hiçbir şey alma gel, evde her şey var derim. Güzel bir terasımız vardı. Suat, sen gelmedin oraya. Çünkü çok jestleri olan bir insan olduğu için. Altay, hiçbir şey alma, elin boş gel. Ya da illa bir şey alıp getireceksen küçük bir tuzsuz leblebi getir. Yeter. Masayı donatmışız. Altay zil zile basar. Yavaş yavaş ıhlıya ıhlıya çıkar merdivenleri. Kocaman bir poşet. İçinde bir tane büyük rakı. Sayısız meze. 3-4 tane bira. Hep böyle geldi eve. Şimdi sözünü aldım Suat'tan kitaplarla ilgili. Yayın evi bulacağız. Tabii hocam, ve beraber çalışırız. Hukuki meseleleri çözeceğiz. Dostumuzla bunu yapacağız. Kesinlikle. Evet, bu Son Mektup adlı hikayesi İyilik Tanrısı'nın günlerinden. Kuşkuyla cesaretimiz yan yana yürümeli ey sevgili. Sokaklarda hala coşku var. Kim bilir, belki bir gün en az karımız kadar hızlı akarız biz de. Büyürüz, anlarız, yürürüz, kollarımızı uzatırız, sesimiz iri çıkar, gideriz. Hayat yalpalamaya başlar, güleriz, güleriz, güleriz. Nasılsın, iyi misin ey sevgili? Bana soracak olursan iyiyim, iyiyim, iyi. Teşekkürler. Doktor Samet Mengüç, Suat Tokat ve Cezmi Ersöz, Doktor Altay Martı'yı, Doktor Martinez'i andık bu özel programda. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz için. Evet, bu programın bir de özelliği oldu. Altay Martı'ya, daha doğrusu Altay Martı'nın edebiyatına bir söz verildi. Onun edebiyatı yaşatılacak diye. Son parçayı da ben bir veda parçası seçtim. Hem de onun yaşadığı topraklardan bir parça. Aran'ın The Long Goodbye'ını seçtim. Uzun bir veda. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.